Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 13. Іншы сон уплывае на свядомасць больш за рэальную падзею. Мяне як штурхнуў нехта, і я прахапіўся ў роспачы. На момант мне падалося, што я спазніўся некуды, што мне нібыта трэба тэрмінова на станцыю, на цягнік, весці нейкія надзвычай важныя паперы, ад якіх залежыць так многа, лёсавызначальныя паперы. І вось я спазніўся, я не паспею, бо цягнік пойдзе праз колькі хвілін. Дрыжачымі рукамі дастаў мабільнік, зірнуў на час. Палова на 10 вечара, пачало змяркацца. Мяне з усіх бакоў акружаў густы туман, нейкі дзікі луг. Я сядзеў пад вялікай старой ігрушай. Чаму я тут? На якую станцыю мне трэба? Устаў і адразу апынуўся над туманам. Яго шчыльнае месіва на ўзроўні маіх вачэй значна радзела. Агледзеўся. Далёка ў тумане з усіх бакоў віднеліся дрэвы. За крок ад мяне ў густой траве была прыкметная вузкая сцяжынка. І свядомасць быццам чакала гэтай сцяжынкі. Позірк пацягнуўся ў адзін бок, і там успыхнулі, як на вялізным палатне экране, нядаўнія падзеі. Я сярод дачнікаў, размова ў вялікім доме, мяне праводзяць за вёску, паказваюць сцяжынку, кароткую і зручную, якая павінна была вывесці мяне на трасу найкарацейшым шляхам. Тут, ля грушы, я адчуў сябе да немагчымасці знясіленым, вырашыў прысесці і пакурыць, даць спачын нагам, якія нечакана загулі цяжкай стомай. Прыгнуўся, пацягнуўся рукой, хапіў жмут, пацягнуў. Ірваліся зялёныя травяныя жылы, ламаліся сцяблінкі, выдзіраліся з зямлі карэнні і бязгучна. Я прысеў, адчуваючы сябе на мяжы таго, каб не закрычаць. І разумеў, калі зараз так зраблю, крыкну ці хоць у голас скажу слова і не пачую сябе. Гэта будзе непапраўна страшным. Скволай надзеяй я паляпаў пальцамі адной рукі па далоні другой і прымусіў сябе не ўскочыць ад жаху. Я не быў аглушаны, я чуў. Чуў цішыню вакол, я быў упэўнены, калі б зараз недзе далёка нешта грымнула, піскнула, войкнула, зашумела ў траве, мой мозг улавіў бы гэтыя гукі. Але вакол мяне ўсё было бязгучным. «Спакойна, спакойна», – загадваў я самому сабе. «Сядь, успомні, цябе правялі да сцяжынкі, ты пайшоў». Перад гэтым, што было перад гэтым? Гарбата? Так, я піў. Федарук. Алесь Федарук наліваў напой сабе і мне. Піў ён, піў я, дзівячыся з густога паху, гаркавага смаку. Так, пітво. Неспадзяваная моя млявасць і стома, раптоўны сон і вось цяперашняя глухата мяне адурманілі. Ён сам піў? Дробязь, мабыць жа ёсць нейкае супрацьядзе. Яны ведаюць, як гатаваць сектанты. Але які сэнс, чаго яны хацелі дамагчыся? Ці яны насамрэч разлічвалі на большае, чым просты сон? У мяне нешта скралі? Я паляпаў па кішэнях. Нататнік на месцы, мабільнік, партманет. Хацелі атруціць увогуле? Не, фантастыка. Што такога я мог даведацца там, каб мяне забіваць? Не, такія жарсці не для нашых краёў. Прыйшло супакаенне. Я зноў азіраўся па баках, блізка да зямлі туману не было. Ён пачынаўся шчыльнай пульхнай коўдрай недзе на вышыні паўметра над травой, потым радзеў наверсе. Трэба ісці. Устаў, не разважаючы асабліва, ці правільна іду, пакрочыў. У любым выпадку некуды выйду. Сцяжынку добра відаць, галоўнае зараз выйсці. Потым, усё потым, разбяромся. Праз гадзіну не будзе туману, будзе мой утульны і звычайны пакой, у якім ёсць зручны часопісны стол з патрэсканай лакіроўкай. Я згатую сабе кавы, прысяду, на асобных аркушах паперы выкладу ўсё пачутае сёння, пра што даведаўся за гэтыя дні, пра што падумаў, што ўжо запланаваў. Я буду маляваць квадраты, гэта будуць падзеі, трохкутнікі, так абазначу людзей. У кружках пазначу матывы і прычыны. Буду праводзіць лініі са стрэлкамі на канцах і без стрэлак. Я буду складаць кавалкі карцінкі, і то будзе асаблівы акт, бо невядомы вынік. Не страшна, калі не хапае аднаго ці нават некалькіх кавалкаў. Я даведаюся іх малюнак. Варта толькі старанна, без памылак, сабраць аснову. Я ішоў з мярцвелым лугам, быў нейкім фантасмагарычным сне. Навакольная застыласць падавалася не варожай, а толькі чужой мне. Дакладней, я адчуваў сябе варожым ёй. Чуў, як прагне гэтая сцяжынка пазбавіцца маіх крокаў, як цярпіць шматпакутна. Як рассоўваецца грэбліва перада мной пласт туману, абы менш дакранацца мяне, як паспешліва, шчыльна збіраецца за спінай. І там, у глыбіні яго, зусім не халоднага, нешта вялікае стаілася ў чаканні. Ці хутка я знікну? Я міжволі паскорыў крок. Патыліцай я адчуваў не позірк, не, а амаль дыханне нечага ці некага вялікага, каму я перашкаджаў, для каго быў нежаданым. Мяне цярпелі, чакалі, калі я сыду. Цёмныя плямы наперадзе я прыняў спачатку за канец затуманенага лугу і яшчэ паскорыў крок з палёгкай, нарэшце. Але цёмныя плямы варушыліся, рухаліся, не прама на мяне, але насустрач, забіраючы ў правы бок. Я застыў, адчуваючы прыкры холад у жываце. Плямы сталі ценямі, якія наблізіліся настолькі, што я змог пазнаць у іх постаці людзей. Дзіўныя, незразумелыя, яны набліжаліся хутка, хутчэй, чым ідзе чалавек. Страх прымусіў мяне імкліва прысесці. Я зірнуў наперад у чысты прагал між зямлёй і коўдрай туману і адчуў, як скура на галаве пачала прыкрасці скацца. Там былі ногі, ногі некалькіх людзей. Яны набліжаліся, аголеныя, голыя людзі, жанчыны, запушчанымі да зямлі рукамі, распушчанымі валасамі. Яны ішлі, прыгнуўшыся наперад, хутка перабіраючы нагамі шчыльнай купай, ішлі ў адным агульным парыве, утаропленыя наперад. І тады я пачуў гук. Гэта быў гук разрыванай сталлю жывой здзірванелай зямлі. У той жа момант зрок адшукаў крыніцу гуку, і я пабачыў плуг, а за ім жанчыну, такую ж голую, як і тыя, што ішлі паперадзе яе. Урэшце ўся карціна цалкам адкрылася перада мной. Сем жанчын, аблытаных вяроўкамі, цягнулі плуг. Подбегам, у зацятым маўчанні, нават цяжкага дыхання іх не было чуваць. Толькі рваўся дзёран, стралялі карані, з лёгкім шалясценнем клаліся, прымінаючы свежую зелень, скібы перавернутай чорнай зямлі. Яны былі перада мною некалькі імгненняў, потым аддаліліся, зніклі ў тумане. Мяркую, менавіта безабаронная аголенасць жанчын вярнула мне разважлівасць. Яны былі жывыя, сапраўдныя. Я паспеў заўважыць сярод твараў два ці тры знаёмыя. Іх я бачыў сёння на сходзе, а ратага я разгледзеў лепей за ўсіх. Без сумненняў, акушэрка Русецкая. Усміхнуўся міжволі. Ну вось, пабачыў нейкі дзікунскі абрад. Дакладна, сектанты. І калі робяць такое, калі ўсур'ёз аруць на сабе зямлю з нейкімі сваімі мэтамі, значыць... Значыць, могуць у сваёй апантанасці пайсці на нешта больш страшнае. І гэта трэба ўлічыць. Не, тут не проста гурток аматараў. Я ўзняўся, азірнуўся, жанчын не было відаць. Рашуча пайшоў сцяжынкай. Наперадзе зачарнела нешта, і я зразумеў. Баразна. Я набліжаўся да яе, а яна на маіх вачах быццам рабілася больш глыбокай і шырокай. Спачатку незразумелы неспакой, пасля невытлумачальная трывога запоўніла свядомасць. Недарэчная думка віхлялася ў галаве. Я не змагу пераступіць цераз баразну. Такая яна шырокая. За тры крокі ад яе мяне апанаваў сапраўдны жах. Раптам зразумеў, адчуў. Мне нельга, проста нельга пераступаць баразну. Пераступлю, страчу. Назаўсёды згублю нешта надзвычай важнае. Я адчуў, як захлынаюся ў хвалі панікі і рэшткамі цвярозага розуму зразумеў, што трэба адысці, хутчэй адысці ад баразны. Адступіў, з палёгкай адчуваючы, як мяне адпускае, як вяртаецца здольнасць думаць спакойна. Што рабіць? Трэба ісці ўздоўж баразны, калі немагчыма пераступіць цераз яе. Ішоў хуткім крокам, потым пабег, трымаючы ў полі зроку чорны след на лузе. Хутчэй, хутчэй, падганяў я самога сябе, ужо прадчуваючы, але яшчэ баючыся думаць пра тое, што знаходжуся ў коле. Дагнаць жанчын. Не дагнаў, яны зніклі. Бег, няўклюдна блытаючыся ў высокай роснай траве, і прыбег на тое месца, з якога пачаў. Яшчэ раз у азарце бегу памкнуўся да баразны наперад, спадзяючыся, жах не спыніць мяне, калі сходу пераскочу чорны шнур зямлі. Аднак мяне літаральна штурхнула ў грудзі жудасцю асэнсавання таго, што магло б здарыцца, скокні я. Спыніла, напружыла. Адышоўся назад падалей, да той самай грушы, прысеў, абхапіўшы калені. Ужо зусім не смешна. Мне тут заначаваць? Пэўна ж, з дзённым святлом уся гэтая жуда знікне без следу. Вельмі нават верагодна, што ўсё яшчэ дзейнічае пітво. Так, я цяпер чую гукі, вось жа і крокі свае ў густой траве чуў, і цяпер чую сваё цяжкае дыханне. Але хіба дзеянне напою на тым скончылася? Чым жа яны мяне так напаілі? Нейкі наркотык раслінны? Можа быць. Сапраўдныя траўнікі ведаюць мноства сакрэтных зелляў. Трэба абаперціся спінай аб ігрушу, быццам збоку я назіраў за сваімі адчуваннямі і адзначаў, як мяне цяпер амаль што не хвалюе маё здарэнне. Здарылася, дык няхай. Падумаеш, усяго ноч перацярпець, не змерзну, лета ж. Пацягнуўся па цыгарэты, але спыніў сябе. Водар нечага прэснага з лёгкім балоцістым адценнем усё больш мацнеў, але ён не быў мярзотным ці нават непрыемным. Я заплюшчыў вочы і нечакана апынуўся нібыта ў сярэдзіне чорнага шара. Я павіс у бязважкасці, а аднекуль знізу падымаўся, павялічваўся ў памерах бліскучы рознакаляровы шар, бы мыльны пузыр, які граў вясёлкавымі адценнямі. Шар параўняўся са мною, і я пабачыў там пакой, драўляныя ложкі, дзіцячы садок. У некага з хлопчыкаў сёння дзень народзінаў, ягоная маці прынесла каробку цукерак. Нам раздалі па адной, загарнуўшы ў папяровыя сурвэткі, але есці забаранілі да полудня. Зараз пасля абедзенны сон, усе сцішыліся, большасць паснула, выхавальніца выйшла. «Ты ж не з'еў сваю цукерку?» Ля майго ложка стаіць дзяўчынка, яе завуць Ларыска. Яна з пульхнымі шчочкамі, паўнаватымі рукамі. Яе светлыя кудзеркі, на якія мне так падабаецца глядзець, калі яны асветленыя сонцам і робяцца амаль празрыстымі, растрапаныя. Мне заўсёды хочацца дакрануцца да гэтых кудзерак, але я баюся. І яшчэ я злуюся на выхавательніцу, яна ніколі на прагулках не ставіць у пару мяне і Ларыску. «Ты ж не з'еў? Цябе пытаю». Нецярпліва сіпіць шэптам Ларыска. «Не, не з'еў». Усхвалявана, невядома ад чаго, шапчу я. «Я табе зараз пакажу, што ў мяне ў трусіках, а ты мне аддасі цукерку». Мы ўсе ведаем, Ларыска вельмі любіць салодкае, выпрошвае, выменьвае ў тых, хто не паспявае з'ядаць. «Ну, хочаш пакажу? Ты ж хочаш, хочаш паглядзець, я знаю». Настойвае Ларыска. «Гэта ганьба, прызнацца ў голас. І я, ахоплены пачуццём сораму і жадання пабачыць забароненае, моўчкі ківаю галавой. Гляці. Ларыска падыходзіць да мяне блізка-блізка, і яе белыя трусікі з малюнкам зайчыка з моркаўкай апынаюцца перад самым маім тварам. Я бачу яе пульхныя пальчыкі, якія цягнуць тканіну вниз. Намаляваны зайчык зморшчваецца, складваецца. На адзін кароткі момант перад самым маім тварам паказваецца акуратная, быццам гумавая, лялечная похвачка. І я не паспяваю закрыць вочы ад пякучай сарамяжлівасці, а зайчык на трусіках ужо трымае сваю моркаўку. Я заплюшчваю вочы, але не магу заснуць. Я узрушаны і быццам шчаслівы. Мне Ларыска даверылася. Я бачыў, бачыў. І вось ужо полудзень я нясу загорнутую ў папяровую сурветку цукерку да століка, за якім сядзіць адна Ларыска. Я хачу ёй паабяцаць, што буду цяпер аддаваць ёй усе цукеркі, проста так аддаваць. Яна сустракае мяне сур'ёзным позіркам і загадвае: «Кладзі». Я працягваю руку да стала і бачу на ім мо спяць такіх жа, як мая цукерак. Кідаю сваю і выбягаю з пакоя. Адкуль яна ўзялася, гэтая крыўда, якая душыць мяне, выціскае роспачныя слязінкі з вачэй. Мыльная бурбалка з маім першым болем узнімаецца ўверх, расце, расце і нягучна лопаецца, знікае, а знізу ўжо ўсплывае другі разнакаляровы шар. Я, першакурснік, вяртаюся з пошты, толькі атрымаў грашовы перавод ад маці. Ён вельмі дарэчы, ён даўгачаканы, у мяне ўжо некалькі пазык. За сотню метраў ад студэнцкага інтэрната мяне даганяе хлопец, гады на тры за мяне старэйшы, і просіць: «Сябра, ратуй, з дзяўчынай пасварыўся. Вунь таксафон, я скажу табе нумар, а ты набяры, бо мой голас яна пазнае і кідае адразу трубку. Ты спытай Анжэлу, як адкажа, то перадай, маўляў, я Антон, буду яе чакаць у пераходзе ля гума на нашым месцы а восьмай. Дапамажы, дружа». Зразумела, я згаджаюся. Таксафон стары, яшчэ ў металічна-шкляной будцы. Мы ўціскаемся туды ўдвух, ён дыктуе нумар. Я пачынаю набіраць і раптам чую яго злы хуткі шэпт: «Грошы давай хутка, чмо». Я слупянею ад нечаканасці, гляджу на яго, на дзверы, якія ён загарадзіў сабой. Бачу за шклом яшчэ дваіх хлопцаў і разумею: яго хаўруснікі, бо яны падышлі вельмі блізка, быццам чакаюць чаргі. Адзін з іх прачыніў дзверы і загадаў жорстка: «Дастаў пашпарт і выцягнуў грошы, а то застанешся без анічога». А вакол дзень, міма будкі праходзяць людзі, яны не разумеюць, што за паўметры ад іх адбываецца рабаванне. І тут я пазнаю трэцяга хлопца, ён стаяў у чарзе разам са мной на пошце. Яны цікавалі за мной, яны ведаюць нават, колькі ў мяне грошай. Антон, але ж хіба яго насамрэч завуць Антонам, не вытрымлівае, хутка соўгае рукой ва ўнутраную кішэню маёй курткі, а другой моцна налягае мне на жывот, прыціскае да сценкі. «Ціха, не трапячыся». Ён нават пашпарт не дастае, імкліва выхоплівае грашовыя купюры, і ўсе трое знікаюць. Пузыр лопаецца, абдае мяне пырскамі, здавалася, забытага назаўжды сораму. Чарговы ўспамін паглынае мяне, ахутвае смуродам перагару і гарэлага мяса. Полымя вогнішча выхоплівае бляск вачэй дзяўчыны. Не помню яе імя, яно звычайнае, самае звычайнае. Яна толькі нядаўна назвала яго. Дзявочы твар перакрыўлены п'янай усмешкай, яна блытана імкнецца мне нешта патлумачыць. І кае, я не разумею, бо самога мяне хістае над ёй, над яе аголеным целам. Хачу злавіць смочак яе невялікай цыцкі сваімі вуснамі, пляскаюся тварам у ліпкую скуру грудзей і адчуваю, як торгаецца пада мной дзяўчына. Яна гучна ванітуе, а пасля і мяне рве. Я нават не паспяваю цалкам адвесці сваю неверагодна цяжкую галаву ў бок. І зноў шар бязгучна ўзрываецца з кепкамі ганьбы, а мне робіцца лягчэй. Я пазбаўляюся нечага важкага, непрыстойнага. Ад мяне адчэпліваецца гідкі бясформенны кавалак. Пузыры ўзнімаюцца, несучы мае ўспаміны, выбухаюць іншым разам і светлымі ўспышкамі непасрэднага шчасця, радасці, цнатлівага хвалявання. І мяне загойдвае пачуццё лёгкасці і неабавязковасці. Нічога не патрэбна. Усё добра, я не мушу нікуды спяшацца, нешта рабіць, сядзець, пагойдаваць бязважкую прыемнасць унутры. Толькі адно трэба зрабіць нешта важнае, ці не вельмі важнае, але трэба. Я ж не давёў справу да канца, я не адказаў. Так, адказаць на пытанне. Я павінен адказаць на пытанне. Каму? Дзяўчыне. Не, жанчыне. У яе такі смешны, тонкі, з шырокімі трапяткімі крыламі нос, быццам акуратная дзюба невядомай птушкі. І позірк. Яна глядзіць, трошкі схіліўшы галаву, вочы мружацца, у іх скачуць такія светлыя іскрынкі. Надзея пазваніць. Цвярозасць вярнулася, амаль вярнулася. Бы згвалтаваная да паўсмерці дзеўка, яна стаяла за маёй спінай на дрыготкіх нагах, гатовая не просто упасці, а скласціся утрая ў любое імгненне. Я гартаў телефонны даведнік, і было так незвычайна бачыць у ім запісы, якія мне не казалі нічога, абсалютна, быццам я трымаў у руках не свой мабільнік. Гудок выкліку быў першым гукам не гэтай прыроды. У дзеўкі цвярозасці за спінай перасталі трэсціся паджылкі. Я памахаў галавой, становячыся яшчэ больш цвярозым. «Васіль?» Голас надзеі прагучаў так усхвалявана і гучна, што я ўздрыгнуў. Чужы, варожы тут голас, і туман вакол, здаецца, хіснуўся драпежна. «Ага!» «Я!» Выціснуў я з сябе гукі і ўзрадаваўся. «Магу гаварыць!» Толькі цяпер, пасля слоў, мне стала страшна ад думкі, што было б, калі я не змог бы вымавіць ні слова. «Ты дзе? Што здарылася?» «Не ведаю, нічога не здарылася!» тут девки голые. Ты пьяный? С жалем спытала Надея, и я чуў, як ёй балюча про гэта думать. Мабыць, п'яны, павольна адказаў я. Толькі я не піў гарэлкі, нейкую, нейкі адвар, а дзеўкі голыя аралі поле, мяне зааралі кругам. И я сяджу ля грушы. А, не, я не про тое. Мне трэба табе сказаць. Стой! Надея закричала роспачна, я ажно вздрыгнул. Стой! Ты дзе? Дзе ты цяпер? Не ведаю. Я ішоў. Мне показали сцяжынку. А для утка праз лес прама да трасы заснуў ля грушы. А дзеўкі тут баразна, мне трэба пераступіць яе. Ты мне кажы што-небудзь, мне зусім не страшна цяпер. Я вось іду. Я сапраўды ўстаў і пайшоў да баразны, якая ледзь угадвалася ў прыкметна пагусцелай шэрані. «Не хадзі!» — зноў закрычала Надзея. «Будзь там, там і груша, будзь там, ля яе, нікуды не хадзі, нічога не рабі, зараз я буду, не спі, не засынай, гавары са мной, гавары!» Праз телефон доносіліся гукі. Надзея некуды ішла, нешта казала, але ўжо не мне. Я хацеў табе сказаць, я не помню, а табе трэба ведаць. Я дурань. Не, я не дурань. Я прыстасаванец. Не, не так. Я просто жыву. Жыву, жыву. Усё будзе добра, Васіль, праз уздыхі казала Надзея. Зараз пачакай мяне, стой ля грушы, закуры. Але я не хачу курыць. Тут так пахне, так пахне, што не хачу курыць. О, я адкрыю фірму, якая будзе вазіць сюды тых, хто жадае кінуць курыць, захіхікаў я. Ты знаеш, тут такія грошы. Закуры, зараз жа. Уладна загадала Надзея. Телефон пікнуў коротка і адключыўся. Батарея? Ну так, можа быць. Закурыць? Надзея загадвала, значыць, трэба. Які паскудны смак у цыгарэтнага дыму. Чаму я ніколі раней не адчуваў такой агіды? Мяне ледзь не званітавала, але я зацягнуўся яшчэ раз. Галава неміласэрна закружылася, я ўчапіўся за шурпаты ствол і грушы, устаяў. Зямля вагалася. Што ж я за дрэнь такую выпіў? Вось жа! Я не помніў, колькі часу прайшло. 10-20 хвілін. Яшчэ больш пацямнела, але адкрылася далеч. Туман амаль знік, стаў бачным чорны лес. Я сузіраў усю паляну вакол сябе, распораз натыкаючыся позіркам на чорную баразну, якая стала быццам яшчэ больш блізкай і глыбокай. «Васіль! Васіль!» Надзея гукала недзе зусім блізка. Я пайшоў у напрамку голасу. Яна бегла да мяне з лесу, светлая постаць на шэрым лузе. «Ідзі да мяне, колькі зможаш!» Надзея стаяла па той бок баразны, і мне раптам падалося, што нам ніколі не зрабіць крок насустрач адно аднаму, не дасць забітая, разрэзаная плугам зямля, якая сцякае тут чорнай кроўю. Я паслухаўся, крокаў за пяць ад баразны спыніўся. Не магу далей, жуда нападае. Не ідзі, чакай. Надзея аддыхалася, яна стаяла так блізка ад мяне, у светлай майцы, джынсах, такая ўзбуджаная, жаданая. За яе галавой раптам пасвятлела. Гэта месяц высунуўся з-за зубцоў лесу. Так чароўна ўсё было, так незвычайна. Надзея, там месячык свеціць. Добра, Васілька, добра. Ласкава адказала яна, расшпіліла і скінула з сябе джынсы. Пасля такім вабным рухам майку на чорную траву паляцелі белымі скамечанымі птушкамі яе станік і майткі. А мне стало так сорамна, так няёмка, быццам я, зусім яшчэ малы, выпадкова побачыў перад сабой сваю аголеную маці, але не змог адвесці вачэй, глядзеў, як Надзея прысела, пасля лягла ўздоўж баразны і пакацілася з жывата на спіну у баразну, з баразны наверх, і вось яна ўжо ля маіх ног, схапіла мяне за ногі, прыўзнялася. Скідай адзенне, распранайся увесь. А я баяўся даткнуцца да яе голага цела. Здавалася, мяне апячэ бытокам ударыць. Немагчыма было перавесці позірку ніз, адно ратаванне глядзець у яе вочы. Надзея, Надзюшка моя, попрасіўся я. Маўчы цяпер, маўчы і цярпі, міленькі. Надзея расшпільвала гузікі на маёй кашулі, сцягвала яе з плячэй. Тузала рэмень на джынсах, цягнула іх долу, прымусіла пераступіць нагамі. Хапіла мае транты, скамячыла ў адзін вузел і кінула цераз баразну. І раптам прыпала сваім прахалодным, такім жывым целам да мяне, цалкам голага, кожнай клетачкай прыціснулася, абхапіла за плечы. «Абдымі мяне моцна, кладзіся на траву». Апякло аж закалаціла ўсяго, здаецца, і зубы заляскалі, а рэшткі свядомасці галасілі. «Сорам, сорам які!» Але слухаўся, ужо цалкам прыняўшы Надзею за маці, а сябе за маленькага паслухмянага хлопчыка. Раптам кульнулася зямля раз і другі. Мне падалося, мы ляцім у прорву, б'ёмся аб камяні. А Надзея ціснулася, што моцы да мяне, і цяпер ужо адна думка калола недзе ў паўзабыцці – як жа балюча ёй можа быць? Зямля ніяк не магла супакоіцца, гойдалася. Я адчуваў, як Надзея апранае мяне, потым чуў яе загад ісці, і яе дужыя рукі не давалі зямлі абрынуцца на нас, хілілі ў іншы бок. У лесе мне стало крыху лепш, у кожным разе я сам мог стаяць на нагах. Побачыў аўтамабіль ля яго мужчыну, пазнаў Сергей. А я вось, дурнавата посміхнуўся яму. Сядай. Мы ехалі нядоўга, спыніліся. Надзея адчыніла дзверцы, дапамагла мне выйсці, павяла. «А тут жыве вядзьмак Зміцер», – прамармытаў я. Пазнаў Васілёк, так, зміцер, прыгаворвала Надзея, адчыняючы веснічкі, тузанула дзверы ў хату. Хто там? Пачуўся з цемры тонкі жаночы голас, запалілася святло кволай лямпачкі. Мы да дзеда. Рашуча ступіла наперад Надзея, трымаючы мяне пад локаць, і баба Марылька зрабіла крок у бок, даючы нам прайсці. Стары зміцер глядзеў на нас, я бачыў яго вочы, на гэты раз у яго позірку было жыццё. Там была і пагарда да мяне, і цікавасць да Надзеі. Прысядь. Надзея пабачыла табурэтку, падвяла мяне да яе, пасадзіла, павярнулася да старога і жорстка гукнула: «Дзед, ты мяне ведаеш, яму трэба зелле ад круга забыцця». Стары маўчаў. «Я не стану цябе прасіць, дзед Зміцер», паўтарыла Надзея тым жа тонам. «Мне трэба, і я не сыду з хаты, пакуль не вазьму. У цябе ёсць. Змог прыгатаваць адно, гатуй і другое. Мне не цяжка будзе ператрэсці тут усё дашчэнту. Я выкіну цябе пад плот шалёным лісам, па цагліне разбяру печ, бервяна на бервяне не пакіну ад тваёй халупы, але знайду. Хочаш гэтага?» «Не знойдзеш», – прахрыпеў са шкадаваннем стары. «Знайду. Ад круга не зелле трэба». «А што?» Надзея падалася наперад, голас яе задрыжэў. Яна адчувала, што прайграла. «Кажы!» Зміцер глядзеў на яе, скасіўшы вочы. Не, ён не усміхаўся пераможна, але не казаў ні слова. «Добра, дзед Зміцер!» Выгаворваючы кожнае слова паасобку, пачала сцішана Надзея: «Я прапаную табе людскую смерць. Я вазьму тваё». «Вой, дзетачка, нашто табе, родная?» Войкнула баба Марылька, перажагналася. «Табе ж жыць! Мне жыць я адмалю». Адмахнулася Надзея, не паварочваючы галавы да старой. «Дзед, ты згодзін? Я дам табе па-людску сканаць», — паўтарыла яна. «Ты не будзеш у пакутах маліць смерць прыйсці за табой. Ты ведаеш, які канец цябе чакае. Кажы мне!» «Вазьмі мяне за руку», — нарэшце папрасіў стары. «Не бярыся, дзетачка, адумайся, з гэтай навукі адныя мукі!» Зноў паспрабавала спыніць Надзею баба Марылька, але тая бы не чула папярэджання, зрабіла крок да старога, узяла схуднелую руку, сціснула ў сваёй. «Бяры!» Выдыхнуў Зміцер, і Надзея ўздрыхнула ў наступны момант. Па целе яе прайшлася кароткая хваля дрыжыкаў. Яна выпусціла старэчую руку, з хвіліну стаяла, заплюшчыўшы вочы, быццам прыслухоўвалася да сябе. «Цяпер кажы», – нечакана знясіленым голасам папрасіла яна. «На ваду пашапчы. Ты цяпер ведаеш, як шаптаць. С сабой паклади яго, ваду з цыцкі дай, хопіць, каб толькі вусны памачыў, няхай засне». «Бывай, дзед Зміцер». Цяпер ужо спакойна, нават лагодна, развіталася Надзея, азірнулася да старой. «Добра начаваць, баба Марылька». Мне здавалася, я бачу, адчуваю і разумею ўсё, і ўсё ўспрымаю з неверагодным спакоем, абыякавасцю нават, быццам нішто вакол не датычылася мяне. дакладней датычылася, але ж я ні пры чым. Я маленькі хлопчык, хіба можна мяне ў нечым абвінаваціць і потым пакараць? Не, гэта вашыя дарослыя справы, дзікунскія справы. Мы ехалі ў горад, я сядзеў на заднім сядзенні, мне было утульна і хораша, так хораша, нічога не турбавала, не было ні холодна, ні спякотна, не хацелася ні піць, ні есці, адзінага жадалася, каб вось так ехаць праз ноч доўга-доўга. Без конца ехаць. І зноў надзея распранала мяне, мне зноў было пакутліва сорамна стаяць пад струменьчыкамі вады ў душы, а потым яшчэ вытрываць выціранне сухім мяккім ручніком, і толькі пах ручніка, тонкі, валошкавы, прыцярушваў, размываў вострыя абрысы сораму ў свядомасці. Нарэшце я быў у ложку, і зямля зноў загайдалася, але цяпер лагодна, павольна, мяне закалыхвала. Я чуў голае цела надзеі побач са сваім, памкнуўся адсунуцца, але яна прыціснулася настойліва, паклала сваю руку мне пад галаву. Чуў яе шэпт, хуткі, гарачы, а потым ля майго рота апынуліся яе грудзі. Да вуснаў дакрануўся холодны мокры смочак. Я яшчэ паспрабаваў абурыцца, як мне, такому дарослому ўжо, які разумее, што аголенага цела трэба саромецца, даюць смактаць цыцку. Ды нейкі непадуладны розуму інстынкт прымусіў схапіць вуснамі смочак, і на гэтым свет знік.